بسم الله الرحمن الرحيم. ولأمير المؤمنين عليكم الطاعة. أمير المؤمنين نحكي إلي واجب كون يكتيوا ولولا قيام الرعاية ما قبل الله عملها كما سيويت ورعية من واسنج كبالي التهندو يطاع. Kama si utekelezaji wa uraia haki hiyo ya kumtii kiongozi, asingekubali matendo yao. Amalaha amala raia raia wala amsaka biha albahra, na wala asingezuia kwa sababu ya uraia bahari. Wala wadaha al-ardha wa arsa jibalaha, na ameifanya ardhi iwe katika umbo la yai na kuweka milima katika ardhi ili iweze kuwa imara isiyumbe. Asingeyafanya hayo. Wala tafakat al-arau ala man yastahiku, na maoni yasingeyafikiana juu ya nani anastahili. وجاءت إليه خلافة تجر أذيالها, نو خليفة ولمجية وكيونا بروزة مكيهاك كما نكتي وكمفوات. وأخذها دون بني أبيه, قد يوشكوا يأيكي نسي وتوتو أبوياك, ولم تكن تسلح إلا له, نو خليفة لكوها ومفاي منجين زيدياك, ولم يكن يسلح إلا لها, نأيها كفا كفاني جنب لنجين زيدياك وخليفة. وقد كفاكم أمير المؤمنين سؤالا, نعم تشلزين أمير المؤمنين نكوريزا كوومبا بما فتح الله لكم من أبواب الرزاق وكيلي أمباتشو مونغو مكفنغوليني يأتيوني ملانغو رزكي وأسباب الارتزاق أسباب زاكو تفتحي رزكي وأجراكم على وفاقكم وعملكم, كابتشا جويا namna yenye mlivyo na matendo yenu makarima la akhlaq, tabia na maadili mema. Wajirakum ala awaidikum, amepitisha juu ya desturi na kawaida zenu. Lam yumsik khashiyata al-infaq, na hakuzuia kwa kuogopea kutoa. فلم يبقى لكم على أمير المؤمنين, نحكونا حق ليبكي أكوينو بيوم نواجب كتين دوان أمير المؤمنين كتا دايوت إلا يصير فيكم بكتاب الله, اسبقوا كل جباكي نيهي كويشي كوينو وكتمي كتاب جمونك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويعمل بما يسعد به من يحيا, نافاني يلي مبا مبايو ataishi katika maisha bora yule aliye hai. Atallahu baqa amiri mu'minin, Mungu maisha ya amiri mu'minin arifushe mibadi. Wayazidu ala man taqaddama, na amzidishie wote waliotangulia. Wayaqima furud alhajj waljihad, asimamishe na kutekeleza fardhi za hija na jihad. Wa yunima arraaya, awape pumziko la usingizi raia. Biadlihi shamli, kwa uadilifu wake shamli, uadilifu ambao ni wenye kuwakusanya na kuwaenea. Fi mahadi, yani mithili ya shuka au nguo ya kujifunika. Fi mahadi, katika kitanda kile au godoro, katika godoro. Wa amiri mu'minina yuqimu ala adati abaihi, na amiri mu'minina anatekeleza kama ilivyo desturi ya wazazi wake waliompita. Mausimu alhaji, msimu wa hija. Fi kulli am, waishmal biruhu sukan alharamain, wema wake waenea wakazi wote wa Maka na Madina asharifain. Wasadanata baiti llahi lharam, na wale waangalizi na wa nyumba tukufu ya Mungu. Waujahizu sabila ala Salihi. Yujahizu sabila, na anaiandaa njia kwa maana ya masurufu na yanayohitajika katika safari ya hija. Ala dhala, juu ya wale ambao hawana kitu. Katika husnul muhadhara fi tarikhi Misra wal Qahira cha Suyuti, yeye amesema yujahizu sabila ala halatihi badala ya dhala. Kwa hivyo kuna riwaya zaidi ya moja kwenye maelezo hayo. Warja yauda ila halihi alawwal, anataraji watarudi katika hali yake ya kwanza. Fi salif alayam, kwenye masiku yaliyopita. Wayatadaffaq fi hadhain almasjidain, kwamba kurudi yule msikiti. Na wayatadaffaq fi hadhain almasjidain bahruhu zakhiru, ina toka kwa nguvu na kuingia katika misikiti hii miwili, bahari yake yenye maji mengi, kwa maana ya wema na huduma na hivi. Wayursilu ila thalithihima, na anapeleka kwa ule msikiti wa tatu wa hiyo miwili baiti, ambao ni Baitul Maqdis, Sakib al-Ghamam, mawingu yenye kumwaga mvua, kwa maana ya misaada na hivi. Lakini lugha ya istihara. Wayuqimu biadlihi qubur al-anbiya, na anayaimarisha na kuyaweka vizuri makaburi ya manabii sallallahu alayhi wasallam, ila makanu, popote alipo. Aktharuhum fi Sham, na wengi wa manabii wamezikwa Sham. Waljamu waljamaat fi hiya fikum ala qadimi sunaniha, na yumai waljumai, na yumaa jamaat, na jamaa swala za jamaa. Hiya fikum ala qadimi sunaniha, hizo kwenu zinafuata, naenda kwa utaratibu wake wa zamani. Wa kawimi ala kawimi sunania, juu ya utaratibu wake kadimu wa zamani. Wa kawimi sunania, na ulio simama na kwenye ukaimara. Wasanazidi fi ayami amiri lmuminina liman yadhumu ilaihi, wasatazidi fi, na yataongezeka hayo katika kipindi cha amiri lmuminina, liman yudhamu ilaihi, kwa kila anayeunganishwa naye. Wafima au liman yadhumu ilaihi, kwa kila anayemuunganisha naye. Fi man yatasallam min bilad al-kufar, na katika miji anayoipokea, kuwa chini yake katika miji ya makafiri. Wa yusallim minhum ala yadayhi, na wayuslim minhum, na wale wanaosilimu katika makafiri. Ala yadaihi, kupitia jitihada zake. Ama aljihadu fakafa bijtihadi alqaimi an amir almu'minina bima amurihi, kuhusu jihadi, fakafa bijtihadi alqaimi an amir almu'minina bima amurihi, alitosheleza bijtihadi, zilitosheleza jitihada za huyo aliyesimamia maamrisho ya amiri mu'minina kwa niaba yake. Qalladu anhu almuqalladu anhu, aliyepewa madaraka kutoka kwa amiri mu'minina, alitosheleza jamia mawara sarihi, majukumu yote yaliyo nyuma ya kiti chake cha enzi. Waminu wanina wakala minhu, na amilu mwaminina amemwakilisha vyema. Khalada Allahu mulkahu, Mungu aufanye milele ufalme wake, sultanahu ainan la tanam, ukiwa ufalme ambao ni jicho lisilolala kutazama mambo ya raia. Wakalada saifa lau aghfati bawarikuhu, na auvae shingoni upanga ambao kama mng'aro wake utalala kidogo, lailatan wahida anil adai, ulala ukawa umewaacha maadui. Sallat khayalahu, basi sallat khayalahu alayhimul ahlamu, zile ndoto zitachomoa fikra ziingiazo katika kichwa cha upanga huo juu ya hao maadui. Kwamba huo upanga kwa namna ulivyokuwa unafanya kazi, hata kama atalala, basi zile ndoto zake zinaweza kuchomoa fikra za huo upanga, na hizo fikra zikawadhuru hao ma na kuwashambulia hao maadui. Sifa hiyo wayuakidu amilu muminina fi irtijai ma ghalaba alayhi al-ida, na anasisitiza na kutilia nguvu amiru al-muminina kuhusu urejeshwaji wa maeneo ambayo alizidiwa na kushindwa nguvu na maadui. Wakad qaddama al-wasiyata bi ayyuwaliya ghazwa al-adui, ameshatoa wasia kuwa bi ayyuwala ghazwa al-adui al-makhdhul, kwamba wapigwe vita mfululizo maadui waliotelekezwa na kukosa kunyimwa msaada bara na baharini. Wala yukafu amman dhafira bihi minhum, na wala wasiachwi isitokee tendo la kujizuia. Amman dhafira bihi au ghufira bihi, yule aliyepatwa minhum katika maadui, katlan wala asra, wasiachwi kwa kuuawa au kutekwa, iwe ni moja kati ya mawili. Wala yufaku ighlalan yafuku ighlalan wala isra, na kwamba hatofungua zile pingu na mizigo walioibeba. Wala yamfaku yursilu alayhim fil barri min alkhayli, wala hatoachana na tendo la kuwapelekea fil barri, huko katika nchi kavu, min alkhayli, jeshi la farasi ukubana. Ya ikiban jamu ya uqab, na uqabu ni vipanga wale wenye kasi, wenye uwezo wa kushambulia sana. Kwa hiyo katika jeshi la farasi watapelekwa wale vipanga, maana wepesi na uwezo mkubwa wa kushambulia. Wa fil bahari ghurbanan, baharini watapelekwa kunguru. Tahmilu kullu minhuma, kila mmoja katika wao akiwa amebeba min kulli farisin shakra, toka katika kila mpanda farasi kabeba kipanga. ويحمي المماليك ممن يتخرق طرفها من أقدام لأن الزهام توالى كواليوت wanaotaka kutoboa na kuingia katika sehemu za pembeni biakdami na kuja kushambulia, yani kwa kutumia ujasiri wake na ushujaa wake. Watahawalu akna faha biakdami, na anageuka katika maeneo mbalimbali ya tawala hizo kwa miguu yake. Wayandhuru fi masalihi albilai walhusun wathuur, tazama maslahi ya ngome husun na kilai mara moja, wasughuri mipakani humo ulinzi wake ukoja, naangalia kama yuhitaji ilehi alati alqital, na zana za kivita zinazohitajiwa. Ummahati almamalik, na sehemu muhimu za tawala, lati hiya marabitu almunuj, ambazo ndio sehemu za ulinzi wa sehemu za ulinzi wa bendera. Bunudi ni zile bendera zinazoashiria utawala. Wa marabi al-usud, na ndio sehemu za kupumzikia simba. Al-himau wal-asakir wal-junud, majakazi, majeshi na askari. Watartibuhum fi al-maimanati wal-maisara wal-junahi al-mamdud, utaratibu wao ni kulia, kushoto na waljanah almamdud, au na ubawa wenye kunyoshwa. Wanajeshi limefahamisha mithili ya ndege. Wayatafakadu halahum bil ardi, ana agua hali zao kwa kuwagharide. Bima lahum min khailin, kwa kuangalia farasi walionao. Tuqadu ma baina samai wal ardi, farasi wanaofungwa kwa ukubwa wa eneo lililo kati ya mbingu na ardhi. Sifa kuonyesha wingi wao na uimara. Wa ma lahum min zurdi maudun, na min zarad, yani zile kofia za chuma zionazo, maudhuni zilizotengenezwa kwa uimara mkubwa. Wa bidh, na kofia nyingine masaha ya dhahabu zilizopakwa dhahabu dhaibu yenye kuyeyuka. Fakana tikanaha bidhul maknun, bayd ikawa mithili ya yai lililohifadhiwa, mayai yaliyohifadhiwa. Siyufun ghawadhi, na panga kali zenye kukata. Rimahum bisababi dawamiha min ad-dima'i khawadhib, na mikuki kwa sababu ya kudumu kwake katika damu, mikuki imechafuka na damu. Wasihamu tuwasilu al-qasiyya wa tufarikuha, na mishale inayoungana na pinde na kuachana kila wakati, kama ishara ya kutumika sana. Fatahinu henina mufarikin, na inatoa na inaonesha huruma na mapenzi, penzi la anayeachana na mpenzi wake. Hali na mufari. Wataz tuzamjiru lkaus zamjarata magha mugha mughadab, inatoa sauti zile pinde kama sauti ya mtu aliyekasirishwa. Wahadhihi jumlatu arada amiru muminina biha itaabata kulubikum, haya ni maelezo ametaka amiru muminina kuziridhisha nyoyo zenu. Waitalata dhaili tawil, kurefusha mkia mrefu. Ala matulubikum, kwa mnachokitaka. Wadimaukum wa amwalukum wa aradhukum fi himayati, mali damu na heshima zenu ziko katika ulinzi. Ila maabaha shar'u almutaharu, isipokuwa yale sheria takatifu iliyoharamisha. Wamazidu lihsani ilaikum ala miqdari ma, na ihsani ya ziada kwenu ni juu ya kiwango. Ma yakfa minkum, ya msichokijua. Wayadharu, na kilicho dhahiri kwenu. Waama juziyatu lumur, vipengee na vijisehemu vya mambo. Fakad alimtum anna man bauda anna amiri lmuminin, mefahamu wazi kuwa aliye mbali ya amiri lmuminina ghaniyun an mithli hadhihi dawa, iko mbali na madai kama haya. antum ala tafauti makadirikum, nanyi pamoja na tofauti za vyeo vyenu. Wa dafi wa di'atun amir al-mu'minina, ni amana ya amir al-mu'minina. Kullukum sawa'un fil haqq, nyote hakuna aliyemzidi mwenzake katika haki. Inda amir al-mu'minin walahu alaykum ada'un nasiha, ni haki yake iliyo wajibu kwenu kuwapeni nasaha. Wa ibda'u ta'a bi sarirati sahiha, kuwa moyo sahihi. Faqad dakhala kullu minkum kana fi amir al-mu'minin, nyote mmeingia katika himaya ya amir al-mu'minin. Wa tahtari hii, na chini ya utumishi wake. Na lazima hukumu bayati hii, na imelazimu hukumu ya baya aliyopewa. Wa alzama tahirahu fi unuqihi, na akalazimisha yale majukumu katika shingo yake. Sa'alamu kullu minkum fil wafa'i bima asbaha bihi alima, na atajua kila mmoja katika nyinyi katika utekelezaji kile ambacho amekuwa mjuzi tayari kufahamu hata kijua. Wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran adhima, na yote mwenye kutekeleza kile alichomwahidi Mungu, basi Mungu atampa malipo makubwa. Baada ya kauli ya amiri mwingine, wakala huwa yamal fi dhalika kullihi, akitenda katika yote hayo. Bima tuhmadu akibatu, matendo ambayo hatima yake husifiwa, yani mazuri ni amali. Wala hadha ahida ilayhi wa bihi yaahidu, na juu ya haya anatoa wasia na kuagiza, na kwa kuzingatia hayo anaagiza. Kama si wa hadha fajuru fujurun, kinyume na tuliyoeleza ni uovu. La yashhadu bihi alayhi, hashuhudi uovu huo. Wala yashhadu, wala hauna haki ya kushuhudiwa. Au wala yashhidu, wala hawaiki watu wengine, hawataki watu wengine washuhudie. Wa amiru mu'minina yastaghfiru Allah ala kulli hal, na amiru mu'minina anaomba msamaha juu ya kila hali. Wa yasta'idhu bihi min al-ihmal, na anajilinda kwa msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuyapuuza mambo. Wasalu ayya iddahu, anaomba ampe mayuhibu min al-amal, yale ayapendayo katika matarajio. Wala yamuddu lahu habla al-imal, asimvutie na kumnyoshia kamba ya kumpa muda afanye maovu alafu aje amwangamize. Wayakhtimu amiru minina qawlahu bi amara Allah, anamaliza kwa aliyoamuru Mungu. Min al-adli wa ihsan, alhamdulillahi wa huwa ala khalq, wa huwa man khalaqa Ahmad, aliyemumba Ahmad. Waqad atahu Allahu mulka Suleiman, alimpa mfalme Suleiman. Wallahu yumati wa amira al-mu'minina bima wahaba, Mungu mstarehemesha amira al-mu'minina kwa alichompa. Wa yumaliku haqtar al-ardhi, yamilikishe maeneo mengi na yote ya ardhini. Wa yuwarithuhu ba'da al-umri aqiba, na awarithishe huo utawala baada ya umri mrefu kizazi chake. Wala yazalu ala suddati al-ulya duhu, kwamba ameendelea kuwa juu ya kiti cha enzi kwa udhu, ndio mahala pake ndo kukaa kwake. Walidasti khilafa bihi, na vazi la ukhalifa kwake ubaha, ndio fakhri aljalala ya utukufu wa utawala wake. Kanahu mamata mansuruhu, wala udia mahdihi wala rashidu, kana kwamba Mansur hakuwahi kufa wala hakutoliadia mahdi wala rashiduhu wala khalifa Harun al-Rashid. Utafikiri hao wote bado hapo. Waqala Ibn Hajar fi Durar al-Kamina, kana awalan luqiba al-mustansir, mwanzo aliitwa mustansir. Thumma akapewa laqab ya al-hakim, ma dhakara Sheikh Zainuddin al-Iraqi annahu sami al-haditha ala ba'd al-mutaakhirin, malisikia hadithi kuhusu baadhi ya mutaakhirina. Annahu haditha wa mata, alitoa hadithi hiyo na kafa. Annahu haditha wa mata fi ta'amun, kwamba alikufa kwa ugonjwa wa taun, fi nisfi sanati, fi nisfi sanati thalathin, katika nusu ya mwaka ule wa tatu, wa 53. Ndio mwaka aliofariki. Kwa hiyo alisoma sami'a al-haditha ala baadhi mutaakhirin, kutoka baadhi ya mutaakhirin na ali annahu haddatha, kisha akaja akasomesha hadithi. Wa mata fi ta'un min al-hadith fi ayami, matukio katika wakati wake, fi ami wilayati huli ya Sultan al-Mansur, alivuliwa madaraka Sultan al-Mansur, lifasadihi, kwa ufisadi wake, wa shurbihi al-khumura, na kunywa kwake pombe. Hata kila innahu jamaa zawjati abihi, yasemekana huyu Mansuri aliwaingilia wake wa baba zake, wanike la Qus, kupelekwa kwenye mji unaitwa hivyo, wa kutila biha, kawawa huko. Fakana dhalika min Allahi mujazatu lima faalahu walidhu, hilo lilikuwa ni malipo kwa alichokifanya baba yake maal khalifa, kumfanyia khalifa. Fahadhihi adatullahi maa man yataarafu liahadi min ali al-Abbas, hii ni kawaida ya Mungu kwa mtu yote anayewashambulia mishambulio yote katika ali Abbas, biadha kwa yoroti la kuwatu utasalta na huu al-Malik al-Ashraf kaji uyakujuk, anaitwa hivyo, akashika utawala mahuli ya minhami hii, akavulia madaraka mwaka huo huo. Wawali ya huu Ahmad, akashika madaraka ndugu yake Ahmad. ولقب بالناصر, كبير لقب الناصر, وأخذ المبايعة بينه وبين الخليفة, أكا فونغا مانيشا بايعة كاتياك الخليفة الشيخ تقي الدين السبكي قاضي الشام, وكان قد حضر معه مصر, قال قام الفيكا سكوي وحب مصري إن أكا ونغانيشا وكتكي موجة. كاتيا خليفة ناويو أحمد. وفي سنة 43 خال خلع ناصر, خلع الناصر أحمد, ناصر لمندو مدركاني أحمد, وولي أخوه إسماعيل مدركاك كشيك وندبياك إسماعيل, ولقب أكبر لقب الصالح. وفي سنة 46 مات الصالح, فقلد الخليفة أخاه, خليفة كان بك مدركا ندبياك شابان, ولقب بالكامل نكفيه أكثر لك أبوية. سنة 47 قتل الكامل, قتل الكامل لواما, وولي أخوه أمير حاج, مدركة كشيك وندبياك أمير حاج, ولقب بالمظفر. في سنة 48 كتك ماكر بين ناني خلع المظفر لبوليو مدركة مظفر, وولي أخوه حسن, ولقب بالناصر. في سنة 49 كان طاعون العام الذي لم sema mithlahu bimithli, ilitokea tauni yenye ilionea watu wote ambayo haikupata kusikika kama hiyo. Fisati thnataini wa hamsina kuli anasu Hasan, alivuliwa wali ya huhu, akalifishika madaraka ndugu yake Saleh, walikuwa bilmaliki maliki Saleh, akapewa lakabu hiyo. Wa huwa thamin man tasaltana min auladi Nasir, ni wanane katika wale walishika madaraka katika watoto wa Nasir Muhammad bin Qalawun. Wa jala Sheikh wa Tabika bala fi dhali al-masalik, huwa awal man summa summa bi Misra al-Amir al-Kabir. وجعل شيخ الأتابك نكوايك أكمويك الشيخ أتابك نوالي والتوالى وليوايك شكما لراك كتك وتروك. قال في ذلك المسائل, وهو أول من سمي بمصر الأمير الكبير, وممن مات في أيام الحاكم من الأعلام أتكوات مشهور الحافظ أبو الحجاج المصر تاج عبد الباقي اليمني يماني, الشمس بن عبد الهادي, أبو حيان ابن الوردي ابن اللبان, ابن عدلان الذهبي, ابن فضل الله, ابن قيم الجوزية, الفخر المصري وشيخ الشافعية الشام وتاج المراكشي وآخرون. نعم.